Mészáros Lőrinc magánemberként speciális betegszállító kisbuszt adományozott kedden a Bicskei Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ kapcsolatközpontnak. Az ünnepélyes átadón, amelyről az MTI tudósított, Mészáros Lőrinc, a Mészáros csoport tulajdonosa hangsúlyozta, hogy szívesen támogatja a környékbeli embereket, akik segítségre szorulnak, hiszen maga is szegény családból származik, így tudja, mi az a nélkülözés. A Jóisten sokat adott nekem, ebből megpróbálok jelentős mértékben visszaadni a rászorulókat, fogalmazott. Hozzátéve ezért is hozott létre cégcsoportja több alapítványt, amelyek éves szinten több mint 1 milliárd forintot adományoznak országszerte. Jelezte, hogy Bicske esetében korábban egy új tűzoltóautó megvásárlását támogatta, most pedig a kis busszal a mozgásukban korlátozott emberek mindennapjain igyekszik könnyíteni. A jó Isten sokat adott nekem, most már legalább tudjuk, hogy milyen becenév az aktív éppen így a baráti körön belül. De akkor a jó Isten mindenek felett ezek szerint szintén a szomszéd iskolatársra vonatkozik. Hát úgy nem szerint. Hiszem egyébként, hogy Orbán Viktor ezt gondolná, de a Lőrinc lehet, hogy ezt gondolja, vagy nem tudom, hogy kit kivel tévedt össze. Nem, igen, nem a jó Istennek köszönheti. Nem. Azt, hogy Orbán Viktorral jóban van, azt köszönheti a jó Istennek eredetileg, és minden fillért ezek után Orbán Viktornak köszönhet, meg annak, hogy egyébként az a menedzsment flottája, akikkel rendelkezik, az ezeket a közbeszerzés lehetőségeket végül meg is tudják valósítani, amiket elvállalnak. Azt tudtad, hogy Mészáros Lőrincnek nagyobb a vagyona, mint Taylor Swiftnek? Most már. Ezt is TikTokról tudom. Nekem ezt a Taylor Swift mondta a hétvégén, mert mondta, hogy felvarodott? Itt volt Magyarországon, de mondta, hogy nem akar elmenni erre az influencer izére, mert hogy fideszes, és neki az nem. És akkor végül is csak így kiültünk a Majorkába, és nem tudom, evett egy grillhúst. Figyelj, megint a jó indulattal közelítenék, bár felháborító ez az egész parasztvakítás. Azért, mert nem értékeljük azt, amikor valaki valamit ad. És szerintem ez szégyenletes. Hanem elvesz. Jó, akkor is a jó indulat felől fogok először megnyilvánulni. A Várkonyi Andrea is hivatkozott a Mészáros Lőrincnek a szegény gyerekkorára, azt mondta, hogy a férje indítatása pedig onnan jön, hogy ő gyermekként kifejezetten nélkülözött. Emlékszik arra, hogy milyen az, amikor nincs lehetőség nyaralni, vagy megvenni egy váltásruhát. Ezzel én nem cinikuskodnék, én azt gondolom, hogy pofátlanul gazdagodik a Mészáros Lőrinc, de az, hogy nem azt adja elő, hogy ez mindig is így volt, lehet, hogy egy pózolás, hogy valaha szegény voltam, de erre utalnak, amikor azt mondják, hogy ne felejtsd el, hogy honnan jöttél, hogy több szerénységet nem sikerül megvalósítani, hiszen pont neki üzentelen a Gulyás Gergely volt az, aki a több szerénységet fűzte hozzá a jaktozáshoz a COVID nyaralás is top közben. Szóval ennek ellenére az, hogy nélkülözött, én ezt nem kezdem el azért érvényteleníteni, mert most már nagyon is nem nélkülözött. Nem nélkülöz. Tudom, tehát el tudom képzelni, hogy tényleg nélkülözött. Nem akarom felülírni azt, hogy milyen volt az ő gyerekkora. Igazából baromira nem is érdekel. Ha ők ezt behozzák érvként, hogy gyerekkorában nélkülözött, akkor pedig még nagyobb szégyen az, amit most csinál. Takarodjon, akkor ne lopjon. Igen. Tehát értem én, hogy jogilag nem lopás az, hogy minden közbeszerzést úgy nyersz meg, vagy nem, minden közbeszerzés körön nagyon jó eséllyel indulsz, és ennek egy jó részét kifejezetten rád írják ki, és utána előadni azt, hogy te jótékonykodsz úgy, hogy zsebre tetted például azt a pénzt, amit 2023-ban a Mészáros Autójavító Kft. Által vezetett konzorcium nyert, az Országos Mentőszolgálat autójavításairól évi 1 milliárd forint értékben, abból dobni egy, és most sokat mondok, 15 millió forintot, mert ez egy kis busz, nem egy mentőautó, az egy kis busz, ami speciálisan át van alakítva, az egy rossz borravaló, és utána előadott, hogy te most segítettél, miközben te a kifejezetten a beteg szállítástól vonsz el extra profitot azzal, hogy egyedüli érvényes pályázóként, egyébként más cégekkel mondom konzorciumban, évi 1 milliárdos szerződést nyertél tavaly a mentőszolgálattól, és amikor gyakorlatilag most nem tudom, hogy beteg szállításnak nevezzem-e a kerekesszékeseknek a szállítását, de hadd mossuk össze, hogy tulajdonképpen a az egészségügyi hátrányokkal rendelkező embereknek a szállításához kapcsolódó dologról van szó. Kapnak egy kocsit, mert kértek, ebben is kételkedem, hogy tudod, lehet ez csendesen, és lehet, hogy csinálja csendesen is, hiszen hivatkozik rá, hogy egy milliárdnyit eladományoz azért egy évben, hiszen ennyivel gazdagodik nagyjából naponta, szóval tök oké, ez rendben van. De hogy úgy adom elő, mintha adnék, miközben elvettem. Tehát az tudod, van egy takarító cég, aki az összes kórház takarítására nyert egy pályázatot, csak az szerintem nem a Mészáros Lőrinc, hanem a jelenségében kis testvérének a vállalkozása, ráadásul egy 30 éves cég, de lényeg az, hogy ott sincsen verseny, hanem az egész országban ezt megoldották, és ez a kórháznak a büdzséjéből egy kötelező kiadás, innentől kezdve minden, amennyivel ez önkényesen feljebb van csalva, vagy amennyivel a verseny körülményeket torzítják azzal, hogy nem egy normális közbeszerzés, és hogy testre van szabva a pályázat, tehát nem indulhat az, aki kedvező áron csinálná. Onnantól kezdve a kórház költségvetéséből ez egy hűtlen kezelés. Érted? De kényszerített hűtlen kezelés, ha úgy tetszik, költségvetési csalás, vagy bárminek is nevezheted, a lényeg, hogy a más szűkös erőforrásokra kevesebbet tudnak költeni, és akkor ez lehet bármilyen orvosi segédeszköz, gyógyszer, ápoló fizetése, jobb körülmények, felújítás, tudott betegágyak növelése, a várakozási idők csökkentése, stb. Ugyanez vonatkozik arra, amikor az országos mentőszolgálatnak egyedüli érvényes pályázóként csodák csodája, akadnak még szervizhálózatok itt az országban, amik országosak, vagy akár meg tudják szervezni magukat konzorciumban országosan, mégiscsak egyetlen érvényes pályázó, hogy biztos büdös ez a munka 1 milliárd forintért, nem tudom, tudod ilyen buszokat vagy mikrobuszokat szervizelni. Ezt elnyered, zsebre teszed ezt a pénzt, amiért nyilván szerelők és márkaszervizek megdolgoznak, de nyilván profit van rajta, abból a profitból megint nem teljesül valami. Például lehet, hogy nem tudnak venni 15 olyan kis buszt, ami mozgássérülteket szállíthatna, és akkor te magánemberként kiállsz és veszel egyet. De mi az ilyen gazdagodás. Na ez a másik. Szerinted mi, mert nekem nagyon érdekes tippjeim vannak erre. Nem tudom megfejteni, semmilyen kicsit is pozitív gondolatom nincs ezzel kapcsolatban, de mivel neked ma számtalan akad, azért hát, ha mondasz valami olyat. Egyrészt szerintem próbálhatja kivédeni azt, hogy ne az legyen, hogy persze, mert így kevesebb adót kell fizetni a cégeinek, de ez ilyen nonsens hülyeség, hogy ezeknél a pénzeknél eleve már egy része nem olyan országban van szerintem, ahol ugyanezek az adófeltételek vannak. Másrészt meg például a valamelyik adó nem, ugye háromféle terhel téged munkavállalóként, most föl nem sorolom neked, de ebben van adó és járulékteher is. Van a szociális hozzájárulás, tudod, a személyi jövedelemadó, meg a TB talán, és akkor ez ebből a háromból az egyiknek van egy maximális mértéke egy évben, tehát ha te nagyon jól keresel, és már a pénzed egy részét osztalékadó megfizetése után veszed föl, mert te tulajdonos vagy, nem pedig ilyen pronyóba tolod, hogy bérből és fizetésből élsz, abból így nem lehet élni, hanem tulajdonosként esetleg legálisan veszed fel a részed, ami ritka egyébként, de illik adni a látszatra egy-kétszáz milliót, hogyha egyébként 300 milliárddal gazdagodtál egy évben. Nem ez az a pénz, amit kivesz a cégeiből, ez a cégeinek az értéke, ezt se keverjük össze. Na de abban az esetben például az egyik ilyen adónemet már nem kell fizetned, hogyha te mit tudom én hány millió forintnyi, tehát millió, nem milliárd, millió forintnyi után már megfizetted annak a mértékét, akkor egy X összeg fölött, ami viszonylag ilyen milliómos mértékkel alacsony, azt már nem kell fizetned, mondjuk 13-15%-os tételez, és utána már csak a többit kell fizetned. De én azt gondolom, hogy ez a magánemberként ez azt jelenti, hogy az ő PR-jét szeretnénk most éppen emelni. Ez nyilván talán összefügghet a választási időszakkal is, én csak azt nem értem, mert ez nekem pont visszás, hogyha magánemberként adományozik, az azt jelenti, hogy ő az adózott pénzéből adományozik, tehát ő befizetett 46%-nak megfelelő terhet, ha ez bér, vagy 20%-nak megfelelő terhet, ha ez osztalékadó és SZIA megfizetése után maradt nettó jövedelem, azaz sokkal jobb minőségű buszt, vagy két buszt tudott volna venni, ha a cég végzi el a, így a, is, ezt a tevékenységet. Így is, úgy is sokkal jobb minőségűt, és nem vagy, hanem és sokkal több darabot. Tehát de adózott, ha magánemberként fizet, akkor az adózott jövedelméből fizet, az adózott, ezt tudod, mit jelent? Visszatette abba malac persejbe, onnan jövő hónapban ki tudja pályázni. Nekem ezek a szavak ekkora összegeknél már azért nem osztanak és nem szoroznak, mert olyan, mint hogyha a mi mértékegységeinkben az 5 forintunk utáni adózott, vagy nem adózott kérdésről beszélnénk, hát kit érdekel? Tehát gyakorlatilag ez egy szúnyogcsípés egy elefántnak a testén, körülbelül annyit érezhet abból, hogy most költött erre a kisbuszra, kisbuszról beszélünk, ugye? Igen. És nagyon sokszor érzem magam ezekben a témákban továbbra is, és már az is maradok idealistának, vagy naívnak a cinikus énem mellett, de egyszerűen képtelen vagyok megérteni továbbra is azt, hogy hol van a teteje, és miért nincs teteje ezeknek a vagyonoknak. Minek még 200 milliárd forint? Minek? Tehát, hogy hova? Nem tudsz vele? A dédunokád sem. Nem személyes felhasználásról beszélünk, hanem ez a NER érájának a végén a bármilyen váltópárt 4 évvel későbbi legyőzésére félretett felhúzott rugóny ilyen energia. Erre is ez már felfoghatatlan mennyiségű pénz. Irreálisan sok. Szeretném még kifejezni, hogy ennek ellenére, hogy én visszásságokat érzek ebben a szereplésben, meg hogy szerintem mentőautókból ellopott túlárazásból származik a bevétel egy része, és annak a bevételnek is csak egy töredékét jótékonykodja el. Ennek ellenére én ebbe szívesen adtam bele. Tehát köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a közbeszerzési eljáráson nyert munkatömkelegekből legalább erre is telt, csak tudod, ennek működnie kellene Mészáros Lőrinc közbeiktatása nélkül is. Az, hogy szociális célokra eszközöket vásároljanak civil szervezetek, vagy állami, vagy egyházi, vagy önkormányzati fenntartású helyszínek, arra kellene, hogy legyen szociális költségvetésből pénz. És ez is a hely, ez pályázott kétszer is ilyen szállítójárműre, de nem sikerült neki. Ez és az, akkor jön a csávó, akinek viszont sikerült ugyanazt a pénzt zsebre tennie, és ad belőle. De nem csak, hogy jön, hanem, hogy egy Fidesz-KDNP-s polgármester végül Mészáros Lőrinchez fordul segítségért. Hát ez mi? És Mészáros Lőrinc nem úgy segít, hogy szól valahogy ugye befolyással való üzérkedéssel, mint lehet, ahogy amire hivatkozott a Varga Judit is néhányszor ebben az évben, hanem hogy szól, hogy gyerekek, próbáltok már meg kétszer annyi ilyen autót kiutalni, ha már lélegeztetőképből tudtatok venni 16 000 darabot, és 80 millióért raktározzátok havonta, amiből kijönne 8 ilyen kocsi, nem? Vagy 6? Tudod, a megvásárolt, állítólag lélegeztetőgépek havi raktározásából lehet venni 4 ilyen autót. Ne legyünk demagogok, ne ezt számoljuk át, de hogy a Mészáros Lőrincnek a befolyása nem annyiból áll, hogy benyúl a zsebébe, hanem annyiból áll, ahogy azokhoz a munkákhoz hozzájut, hogy kicsit hangosabban beszél a kertjében, hogy de jó lenne pár ilyen betegszállító autó, és akkor így azt hallod a túloldalon, hogy hello, röfik. És ennyi dolga van, bazd meg, hogy szól a szomszédjának, hogy nem-e lehetne, drága miniszterelnök úr, legyetek bátorak adni a pénzt a betegeknek, meg a szegényeknek, és így, tudod, csak annyit hall, hogy de hogy is lehetne.